خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور دو إسلام Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii iliyoko katika suratu Luqman Allah subhanahu wa ta'ala anasema enyi watu mcheni mola wenu na iogopeni siku ambayo mtoto hata mfaa mzazi wake na wala mzazi hata mfaa mtoto wake kitu chochote Inna wa'ada Allahi haqqun Hakika ahadi ya Allah ni haq Ahadi ya Allah ya kuwafufua watu Na kuwakusanya watu Na kuwalipa hasaba a'malihim In khairan fa khairun Wa in sharran fa sharrun Inna wa'ada Allahi haq Fala taghurrannakumul hayatu dunya Yasikudanganyeni maisha ya dunia wala yaghurrannakum billahi alghurur wala sikudanganyeni mdanganyifu mkubwa wa mambo ya Allah ambaye ni shaytani Allah katika mwisho wa aya hii inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya yasikudanganyeni maisha ya dunia wala yaghurrannakum billahi alghurur na sikudanganyeni mhadaji mkubwa na mdanganyaji mkubwa wa mambo ya Allah ambaye ni shaytani katika mwisho wa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawatahadharisha watu na vikwazo hivi viwili changamoto hizi mbili ambazo zinamkingama mwanadamu kutojiandaa na siku hiyo nzito ya mwisho maisha ya dunia ni changamoto nyingine ni fitna nyingine ya mwanadamu ambayo inamdanganya mwanadamu ili asijiandae na siku hii ya mwisho nzito, maisha ya dunia. Fitna nyingine ya mwanadamu, adui mwingine wa mwanadamu baada ya shaitani na nafsi, na kuna adui na fitna ya maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapigia mfano maisha ya dunia katika kitabu chake kitukufu katika aya nyingi sana. Akayapigia mifano maisha ya dunia kwamba hayana maana yoyote, hayana faida yoyote. Mifano mingi ambayo inakuwa ni mazingatio, liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Yunus akibia mfano maisha haya ya dunia, Allah anasema innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas samaa فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءتها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس kadhalika nufassilu alayat liqaumi yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mfano wa maisha ya dunia jinsi yanavyomalizika haraka, mfano wa maisha ya dunia ni kama mfano wa maji tuliyoyateremsha kutoka mawinguni. Maji hayo yakachanganyikana na mimea, baada ya mimea ardhi kushikamana vizuri na kujipamba vizuri ardhi, fakhtalata bihi nabatul ardh, maji yakachanganyikana na mimea ya ardhi, mimma yaakulu an-nas wal an'am, katika mimea ambayo watu wanaila na wanyama wanaila mimea hiyo na mazao hayo, mpaka ardhi iliposhikana vizuri na ikajipamba ardhi ikastawi vizuri, wakadhania wenye ardhi hiyo na wenye mazao hayo kwamba watayavuna na watakula katika mazao hayo, ataha amruna laylan au nahara, ikaijia mimea hiyo amri yetu usiku au mchana, faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, tukajalia mazao hayo ni makafu, tukajalia ni yenye kuchakafuka kama kwamba hayakuwapo jana. Kadhalika nufassilu alayat liqaumi yatafakkarun, Allah anasema kama hivyo tunazipambanua aya zetu na kuzibainisha aya zetu kwa watu wanaotafakari. Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah katika tafsiri yake Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan anasema katika aya hii, wa hadha al-mathal min ahsan al-amthila fa huwa mutabiq li halati ad-dunya fa inna ladhatiha wa shahawatiha wa bahjaha wa jamalaha, uzuri wa ulimwengu na ladha zake na matamanio yake, wajahaha wa nahwa dhalik, qad yazhu li sahibi waqtan qasiran fa idha istakmala wa tamma zala an sahibi au zala sahibuhu anhu. Anasema Sheikh Abdul Rahman Saadi rahimahullah, anasema huu ni mfano mzuri sana katika mifano mizuri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoipigia ulimwengu na dunia ni mfano huu. Kwani starehe za ulimwengu, matamanio ya ulimwengu yanaweza yakadhihiri kwa mtu kwa muda mfupi, halafu mara tu yakaondoka yale matamanio yake na starehe zake zikafutika, au huyu mwenye starehe hizo akafariki akaziwacha, starehe akaziwacha akafariki yeye. قد يزهو لصاحبه وقتا يسيرا او وقتا قصيرا فاذا استكمل وتم زكيكاميليكا زلسترين زكاميليكا زال عن صاحبه او زال صاحبه عنه فاصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب من حزنها وحسرتها وهمها. Baada ya kuondoka ikabaki ana huzuni, ikabaki ana masikitiko, starehe zile na ladha zile zimeondoka. Mfano wa maisha ya ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. جوين kwamba maisha ya dunia ni mchezo na upuuzi na mapambo. وتفاخر بينكم na kujifakharisha baina yenu kwa nasaba. Watakathurum fil amwali wal aulad, kujifakharisha kwa mali na watoto. Kamathali ghaithin a'jaba al kufara nabatu, kama mfano wa mvua ambao wakulima wamefurahishwa na mazao yake. Thumma yahiju, kisha yanakauka yale mazao. Fatarahu musfarran, ukayaona yamepiga umanjano, badala ya kijani yakawa ni manjano, yakakatika katika. Thumma yakunu hutama, kisha yanakuwa ni mabua, hakuna lolote, hakuna mazao wala chochote. Wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mataa'u ghurur. Hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za kudanganya, udanganyifu tu, hazina maana yoyote starehe za ulimwenguni. Allah anatuhadharisha na maisha ya dunia. Tunapenda dunia, dunia ina starehe, dunia ina ladhat, lakini hazina maana yoyote kulinganisha na akhira. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala inna Allah ta'inna ad-dunya hulwatun khadira inna ad-dunya حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. إن الدنيا حلوة خضرة, دنيا نتام, دنيا نكجاني, إن بنيزة, إن بوتية. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekeni makhalifa katika ulimwengu. Fayandhuru kaifa ta'amalun, awaangalie mtafanya nini. Je, mtakhitari ulimwengu dunia kuliko akhera? Je, mtapenda dunia kuliko akhera? Fayandhuru kaifa ta'amalun fattaqu dunia wattaqu nisa, ogopeni dunia, ogopeni wanawake. Dunia inadanganya, wanawake wanadanganya, lakini bado hatujazinduka, bado tunakimbiza ulimwengu, bado tunaufukuza ulimwengu, hatujaufikia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akipigia mfano ulimwengu usivyo na maana, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi aliyoipokea al-Imam Muslim fi sahihihi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema ma dunia fil akhira illa mithla ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Ulimwengu ukiulinganisha na akhira, hakuna lolote isipokuwa ni mfano wa mmoja wenu anavyotia kidole chake katika bahari, aangalie kile kidole kinarudi na nini, kinachukua nini katika bahari kidole kile. Madunya fil akhira illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Al-Imam Abu Isa Tirmidhi fi jami'ihi min hadith Abi Sa'id min hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal nama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala hasirin faqama wa qad athara ala jambihi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alilala katika jambi kisha akainuka, lile jambi likawa limemwekea alama katika mbavu zake. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, lau ittakhadhna laka witaan, lau tungekuwekea godoro ukalalia. Mtu anasema mali walidunia, mali walidunia, ma ana fi dunia illa karakibin istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Na nini mimi na ulimwengu? Sikuwa mimi na ulimwengu isipokuwa ni kama mfano wa msafiri aliyejifunika chini ya kivuli cha mti kisha akaondoka akauacha pale pale ule mti. Mali walidunia, ma ana fi dunia illa karakimin istadhalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Kun fi dunia ka annaka gharibun au abiru sabil. Kuwa hapa duniani kama mgeni au msafiri unapita njia, si mahali pa ukazi, si mahali pa kutegemea dunia, ni mahali pa kupita. Ad-dunya mazra'atul akhira, dunia ni shamba la akhira. Daru amal, watu wanakaa hapa kwa ajili ya kufanya amal za akhira, si kuifanya dunia ndio hamuna. La, ndugu zangu Waislam, Allah subhanahu wa ta'ala amewakashifu na kutoa makamio makali kwa wale watu ambao wanahitari dunia kuliko akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Sivyo, bali nyinyi mnapenda dunia na mnaiwacha akhira, mnawacha kufanya amali za akhira, mnaipenda dunia. Suratul Insan, inna haulai yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Hawa wanapenda ulimwengu na wanawacha nyuma yao siku nzito ya kiyama. Watu wanapenda ulimwengu, tunahitari ulimwengu kuliko akhira. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Allah anasema bali nyinyi mnapenda dunia wakati akhira ni bora zaidi kwenu na ni yenye kubakia, sio ulimwengu. Ulimwengu unamalizika, starehe zinamalizika, watu wanamalizika. Ndugu Waislamu, athari za watu kupenda ulimwengu, mifano ya watu kupenda ulimwengu na dunia ni mingi. Utaona misongamano mikubwa, watu wanatafutia watoto wao maskuli, misongamano katika skuli ni kubwa sana, lakini hakuna misongamano katika madaris za Kiislamu. Kwamba watu wanakwenda kutafutia watoto wao madaris, sio kweli, hakuna misongamano hiyo. Lakini nenda katika maskuli siku hizi, kabla skuli hazijafunguliwa, unaona misongamano iko vipi. Hii ni moja, ni mfano mmoja wa kwamba tunapenda dunia kuliko akhira. Misongamano inaonekana katika milango ya biashara za dunia, lakini misongamano haionekani katika milango ya misikiti. Watu wanaweza wakavumilia mambo mazito ya kidunia, lakini watu hawawezi kuvumilia uzito wa taa. Bal tuthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lau yatangazwa sasa hivi kwamba kuna kandidati mmoja wa gavana hapa Mombasa anataka kuwaona Waislamu baada ya swala wasiondoke Waislamu. Lau huu si msikiti wa siasa, lakini lau kama nasema kuna gavana mmoja mtarajiwa, kandidati mmoja wa ugavana anataka Waislamu wasiondoke wamsubiri baada ya swala, nasema hakuna atakayetoka msikitini isipokuwa wachache. Wote tutabaki tukitarajia kwamba tutaondoka na alfu alfu dunia almal. Lakini ikitangazwa kwamba baada ya sala ya Ijumaa kuna shekhe wetu hapa atatoa muhadhara dakika 10, hakuna atakayebaki hapa. Kila mmoja atatoa hoja kwamba awahikazini. Lakini kama kugawanyiwa alfu alfu na yule gavana, tutabaki hapa sote. Dunia, wadhrib lahum mathala alhayati dunia, wadhrib lahum mathala alhayati dunia kama in anzalnahu minas samaa fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دعوة الإسلام مكاميو هيا يا عذاب يمكوجا كواتو ونوبيندا ولمين وكليكو آخرة مكاميو هيا يا عذاب ni ya watu ambao wanawacha kufanya amali za akhira kwa ajili ya ulimwengu. Ndiyo kupenda ulimwengu kuliko akhira. Mtu anaacha taa, mtu anaacha ibada kwa sababu ya mambo ya kilimwengu, kwa sababu ya maisha ya dunia, mtu anaacha taa na ibada. Allah anasema fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Ama mwenye kupetuka mpaka akafitari maisha ya dunia, huyu moto ndiyo makazi yake. Lakini mtu ambaye anatekeleza ibada za Allah, mtu anayetekeleza ibada za Allah akamtii Allah subhanahu wa ta'ala, akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kazi yake ya halali, huyu hakatazi. Hakatazi. Kazi za halali zipo na Uislamu unaamrisha kazi za halali. Haina maana ya maudhui hii kwamba watu wakae misikitini tu waache ulimwengu. La. Ina maana kwamba watu wasiutangulize ulimwengu wakaacha amali za akhira, watu wasihitari ulimwengu wakaacha ibada. Ndiyo maana ya maudhui hii. Lakini mtu anayetekeleza ibada za Allah akafanya kazi ya halali, huyu ni mahmud, huyu akashifii wala halaumili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Taka kwa yale aliyokupa Allah nyumba ya akhira, wala usisahau sehemu yako katika dunia. Fanya kazi yako ya halali, lakini usimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, usisahau ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dunia fihi masajid, fihi buyutu Allah, kuna nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna madaris, kuna adhkar, kuna ibadat za Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala wa alimun au muta'allimun au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo maudhui ina maana kwamba watu wasiwache ibada kwa ajili ya maisha ya kilimwengu, watu wasiwache amali za akhira kwa ajili ya maisha ya dunia. Hii ndio inayokashifiwa na kulaumiwa, na kwamba mtu atakwenda kuadhibiwa ikiwa atawacha amali za akhira apende ulimwengu na dunia. Lakini kazi za halali zipo, na Uislamu unaamrisha watu wafanye kazi. Fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Sala ikimalizika, tawanyikeni, mtafute katika fadhila za Allah, riziki za Allah, mtafute riziki za halali. Kwa hiyo maudhui inatuhadharisha na kudanganywa na starehe na maisha ya dunia. Tunadanganywa, wengi tunadanganywa na maisha ya dunia, wengi tunadanganywa na shaitani. Tunatanguliza maisha ya dunia kuliko akhira. Mtu yuko kazini, anaacha watu wanaswali swala ya dhuhuri, watu msikitini, yeye yuko kazini hawahi. Mtu ana biashara zake, yuko ndani ya gari, watu wanaswali jamaa, yeye anafanya biashara zake hawahi. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nani kakwambia utafika kule unakokwenda? Nani kakwambia? Nani anayekupa pumzi za kupeleka hiyo gari? Nani anayekupa pumzi za kuendesha gari yako? Watu wanaswali jamaa, wewe unaendesha gari na biashara zako, nani kakupa pumzi hizo kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini unaacha ibada zake unafanya biashara zako? Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Fanasal al-maula subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تدروا هذا بين الملائكة والأقدام سد الخلل. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا كتف بالكتف والكعب بالكعب والقدم بالقدم. استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أسلم كشو نتشكوتوا بإذن الله. Kwa na mihadhara hapa msikitini kuanzia baada ya salati al-asri mpaka isha kesho Jumamosi na Jumapili kutakuwa na mihadhara hapa msikitini. Mashehe na mawadhi tofauti watatoa mihadhara hiyo kuanzia baada ya salati al-asri mpaka isha. Nyote mnaalikwa, si mambo ya kisiasa, naambia kabisa sio mambo ya kisiasa wala si mambo ya kugawanywa alfu alfu, la, ni masuala ya kidini ndio yatakayozungumziwa katika mihadhara hiyo. Nyote mnaalikwa. Wajazakumullahu khairan.